Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, у пошуках няпростых рэчаў мы сёння едзем у мястэчка Чысць. Краязнаўца з мястэчка Чысць Алесь Радкевіч бережна раскладае перада мною драўляныя навугольнікі, гэблікі, лобзікі ды іншае невядомае мне сталярскае начынне. Калісьці гэты набор інструментаў належаў Алесеваму дзеду Лявону, а пасля бацьку Аляксандру. Дзякуючы гэтым прыладам, а таксама вядома бацькаваму майстэрству, сям'я выжыла ў паваенныя нішчымныя часы. Гэта ўсё да ваеннага часу. Усе гэтыя прэцэндалы. Гэта пілачкі, гэта прадольна, гэта пілаваліся дошачкі на брусочкі. Тата быў мой цудоўны столяр. Гэта ўсё рабілася ўручную. Гэта вельмі, вельмі цяжкая праца. Я ж памятаю, як ён працаваў. Адно вакно ён рабіў цэлы тыдзень. Таму што кожны брусочак патрэбна было падагнаць. І вот для гэта існавалі вот гэтыя інструменты. Вось гэта для філёначкі, такія вот фігурныя. Гэта шархебель, так называў тата мой. Гэта першапачатковая апрацоўка дошкі. Спачатку ім пашрэбаеш доскі, а пасля такі ёсць баран, у нас называлі, двухручны такі габелек. Дзве ручкі, садзіся на гэту дошку і пашоў габляваць, ужо больш роўна. А пасля распілоўка. Распілоўка вось гэтай пілкай. Гаспадар гэтага багацця, бацька Алеся Аляксандр Радкевіч, нарадзіўся ў вёсцы Чарвякі ў 1918 годзе і зарабляць сталярствам пачаў яшчэ за польскім часам. Ён да вайны таксама халасцякаваў яшчэ, быў маладым, але ён займаўся гэтымі сталярнымі справамі і хадзіў па вёсках ўжо да вайны. Ён рабіў вокны, дзверы людзям. Бацька ніколі не казаў сыну пра свой польскі час. Ужо пасля смерці Аляксандра Радкевіча падчас рамонту старой хаты за шпалерамі знайшоўся здымак бацькі ў польскай вайсковай форме. Фотаздымак у форме жаўнера польскага, ну там не зусім зразумела, якія войскі ці што. А магчыма, гэта самаахова была польская калісьці. Ось фотаздымак гэта знайшлі літаральна гадоў 5, можа, таму назад у хаце, заклеены быў пад шпалерамі, захаваў ён так. Но ён мне пра гэта нічога не распавядаў. І ў вёсцы, ну раней у вёсках людзі маўчалі, дзе хто, што. Але ён сябраваў вельмі цудоўна, у яго сябра быў. Ён на самой справе у войску польскім ён ваяваў з фашыстамі. У арміі Андерса быў, а яго сябры, яны вельмі сябравалі. Магчыма, гэта іх таксама аб'ядноўвала, но тата так мне не распавядаў. Іншы раз задаваў пытанне, і ён кажа: «Менш ведаеш, мацней спіш, хопіць, з мяне за 8 год, што я прыйшоў праз гэта». Аляксандр Радкевіч мог быць арыштаваным у 1940-м, мог загінуць у першыя месяцы вайны, але лёс заўжды адводзіў ад яго смерць. А яго асудзілі ў 43-м годзе. Атрымалася як? Яшчэ да, так як я збіраў звесткі да вайны яшчэ. І вось не так даўно, гадоў 5 назад, бабка памерла, і на нават старэй крыху таты майго была. Але, як высветлілася, яны сябравалі, да вайны сябравалі. Ось, пазнаёміліся там з суседняй вёскі. І, як яна мне распавяла, яго паставілі перад выбарам. Яны жаніцца ўжо сабіраліся да вайны там. Але яго, як прыйшлі саветы, яму паставілі перад фактам. Альбо ў ГУЛАГ, альбо ў чырвонае войска. І ў 40-м годзе ён пашоў у войска. І ён патрапіў на далёкі ўсход. А неўзабаве тут ужо ў наступным годзе ўжо распачалася вайна. Дакладна я ўжо не памятаю, але яго адправілі адтуль з далёкага ўсходу на фронт, падкінулі пад Смаленск. Але да фронта так і не даехаў, разбамбілі гэты эшалон, і ён быў паранены ў шыю, знак у яго так на шыі і застаўшыся быў. І зноў жа адправілі туды ў тыл параненага і туды зноў жа на далёкі ўсход. Тры землякі з заходняй Беларусі размаўляюць у далёкім тылавым шпіталі, і размовы канчаюцца лагернымі тэрмінамі. У госпіталі там гэты маладэчанец стаў казаць, ну даўгавата ў госпіталі, ну, у шпіталі гэтым перакачаўся. Маладэчанец там стаў скардзіцца, што вот харчы дрэнныя, гурць, як надаела гэта ўжо амерыканская гэта гнілая рыба, гэта салёная рыба. Ну ўсё, а адзін там жыдок, кажа, падслухаў і, так сказаць, стукануў. І ўсё, іх траіх адразу ж асудзілі. В 43-м? У 43-м, падчас вайны. За шпіталя? Так, іх асудзілі. Гэты маладэчанец, каторы казаў 10 год, а Альферу і майму тату тое, што слухалі, па 8 год далі. Можа, там былі, нашлі паперы, яны ж ведалі, што магчыма ён быў у гэтай польскай ахове, ці што тут, ці ў войску польскім служыў, хто яго ведае там. Вот, магчыма, гэта адкапалі. Ну і хутчэй усяго, проста гэта была прычына іх затрымаць, нават на фронт не адправіць. Праўда, у ГУЛАГу ён адразу падчас вайны, яны працавалі на нейкім там завод па караблярэмонту. Так не дрэнна было, а ўжо як вайна скончылася, вот тады ўжо з лобзікам прыйшлося папілаваць гаварадзялянак шмат. На лесапавал. Так, так, так. Ён 8 год цалкам і адбыў. Ці не дзякуючы ГУЛАГу Аляксандр Радкевіч выжыў. Ён вяртаецца на радзіму ў 1951. Спачатку едзе на заробкі ў Літву, там жэніцца на зямлячцы, якая таксама шукала там лепшую долю. Пара вяртаецца на радзіму ў Чарвякі. Ну, працаваў таксама, столяр быў цудоўны, працы хапала, от, і заробка хапала. Все-таки паехалі назад. Это ў Чарвякі на радзіму, там ён купіў невялічкую гэта будынку, хацеў сам будаваць, не давалі леса, пакуль не ўступіш у калгас. А ён упіраўся да апошняга упіраўся. І так і не ўступіў. То ў лес. Так і не ўступіў. Не ўступіў. Не пайшоў. Гэта то ў леспрамгас пойдзе вартаўніком нейкім. Ну адно што рукі залатыя, ён працаваў гэта вокны ставіў, ну тады за гэтыя вокны яшчэ зараз падатковая шукае, дзе хто гэта значыць дармаед. Ну, а тады гэтага не было так. Тады пры савецкай уладзе было лягчэй працаваць на сябе. Ну так а зноў жа, абкладалі ж падаткамі на кожную курыцу, на кожнае дрэўца. І па справу гатоў сад гэты выразаць, выкарчаваць. Не маеш права. Патрэбна, каб гэта засохла. Я памятаю, як тата ліў салярку пад яблыню, каб падаткаў не было, знішчыць гэта яблыню. І гэта шкода было яблыні гэтых. А што, ну засохлі, засохлі, тады даў старшыня ўжо дазвол спілаваць. О, а так жа ўсё, сена нідзе не накасіць, нічого па лесі, я сам цягаў гэтымі посцілкамі крапіву з леса касілі. Вось калі спатрэбіліся старыя інструменты, што цудам ацалелі падчас вайны. О, так маці, больш маці, ён дома сядзіць, вокны робя, рамачкі робя, тут выгадней. А маці ўжо дзень адбыць гэты ў саўгасе. А што там плацілі? 10, 8, 12 рублёў толькі. Ну а тата зробя, глядзіш, 60-ка за вакно ўжо ёсць. Так што пры яго, дзякуючы яго залатым рукам, мы фактычна не вельмі галадалі, як у іншыя, і былі, па крайней меры, абутыя. Кірзачы на нагах былі, а іншыя басяком у школу, школа радам была. Да снега шмат дзяцей хадзіла басяком у школу. Вы зараз сустракаеце бацькавую працу? Дзверы, вокны? Так, так. Ёсць. Да гэтыя пары стаяць? Стаяць па сённяшні дзень, я кажу, і нават не прасыхаліся. Сярод сямейных реліквій магло быць і рэабілітацыйнае пісьмо. Адно што я памятаю, як прынёс паштальён рэабілітацыю гэту, там сухенькі лісток. Ну і гэта вот і зараз нават перад вачым у мяне стаіць гэты памалі гончык з барадой такі. Прынёс гэты лісток гэты ўжо рэабілітацыі. І якраз у хаці гэта пліта тапілася. Ён так прачытаў і прама перад гэтым Фамулеем Іванчычам. Парваў гэты лісток і прама ў пліту кінуў. Гэты Фамалій Іванчыч, а навошта ж ты, Александра, навошта ты гэта робіш? І ты гавару, а што мне гэты лісток? Ну гэта ж рэабілітацыя. Ну і што? Гавару, а хто мне верне 8 год гэтых? Гавару, мне ж ніхто, гэты ж лісток мне не верне 8 год. Алесь бярэ са стала звычайныя стальныя нажніцы. За імі таксама гісторыя, якая таксама магла скончыцца трагічна. Гэтыя нажнічкі, гэтыя не даўным-даўно ў нас, каторыя дабывалі нам хлеб. Это як гэта? А гэта мочкі. Гэта тата у начы хадзіў рэзаў каласы жытнёвыя на полі. А былі аб'езчыкі, яны ездзілі, вартаўнікі, ахоўвалі пасевы ўсе. Ну, яму прыходзілася так торбу такую на шыю і рэзаў каласы на хлеб, на зерно. Это ён парушаў закон пра тры каласкі. Вораг народа. А за тры каласкі, да, гэта судзілі. Ну, я не ведаю, пасля вайны тады, гэта самае, яны так моцна дзейнічалі ці не. Ну, адразу пасля вайны, я думаю, што так. Так, як і да вайны было. Да вайны нават 10-12-гадовых дзетак саджалі за каласок за дзень. І я што здзівіўся. Аказваецца, што і гадавалых немаўлят нават на катаргі ссылалі. Згодна артыкула, такі-такі я здзівіўся. З кнігі памяці, афіцыйныя ўсё звесткі, каб хто іншы сказаў, не паверыў бы. А тут на самой справе радзіўся у 32-м, у 33-м асудзілі па артыкулу такім-такім на высілку. Асудзілі маці, а ён за ёй. Так напісана яго прозвішча і годзік. Так гэта ж яўна, што гэта яго судзіць. Навошта ж яго ў Сібір у мароз угоны? Яны ж колькі там загінула дзетак гэтых. А як гэты інструмент выжыў? Гэта ў бабінай хаце было, але тут тата абнаўляў некаторыя, магчыма, гэтыя ўгалкі ці яшчэ штосьці. А гэты ва рэйсмус, я думаю, што хутчэй усяго ён старынны яшчэ ад дзеда, ён такі ўжо старэнькі ўжо. А што гэта такое? А гэта такая гашнічка, гэта лампа. Такая лампа, фіцільста ўстаўляўся сюды. І гэта мы сядзелі без свету. Дарэчы, мне вельмі яна ўрэзалася ў памяць тады, як тата ў адну ноч пашоў рабаваць калгас, калгаскі рэзаць. З ножніцамі з гэтым. З ножніцамі, так. На савецкую ўладу з ножніцамі кінуўся. Народнае дабро з ножніцамі. Ось. І яны ўдваіх пашлі, там ён з сябрам пашоў з адным. І іх гэты ахоўнік паганяў моцна, на кані ехаў, і яны ўначы ўцяклі ў лес. І тата прыйшоў да хаты, і я памятаю, ляжу на койцы, а ён маці кажа, а лямпа гарыць, гэта газнічка. Так свет тускл такі на падаконніку стаіць на вакне. І ён кажа, ай, вот я ж прыйшоў, а Юзі то нема, гэта напарніка яго сябры. І схадзіў да яго дадому, нема. І тут нема, пайду шукаць, ну, сябра, не будзеш кідаць гэта. Пашоў, гэта сама шукаў, і так ён яго не знайшоў. Ранічкай зноў жа на досвідку пашоў туды і баецца ісці, што там жа гэны ганяў. Ахоўнік гэты, ён толькі выйшаў да лесу ўжо, ідзе гэты Юзя. А ён, гэты Юзя, сябра яго, да такой ступені перапудзіўся, што ён у лес дабёг і ачнуўся толькі, а прытоме толькі вот цяпер на досвідку. А ён прытомнасць згубіў. І паваліўся ў лесе, ўсю ноч у лесе там пралежаў. У хуткім часе і памёр. Магчыма, ад гэтага перапуду, ці што ўсё чах-чах-чах неяк і памёр. Так вось гэта мне газнічка так запомнілася тады. Гэта свету ж не было нічога ў вёсках. А пасля ўжо свет паявіўся, ну, а гасінічка на гарышча палез, знайшоў, ляжыць, заржавеўшы тут гэта.